เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนที่141และ142โดยดังตริน เรื่องราวมากมายเพียงค้นหาที่เห็นเป็นโชคชะตา ถามขายสมบัติมีค่าที่ฟุ่มเฟือยแล้วเอาเงินมาทำบุญเนี่ยได้บุญมากกว่าปกติหรือเปล่าครับผมทำแล้วสังเกตดูใจตัวเองเหมือนมีความต่างจากการควักเงินจากกระเป๋าไปทำบุญเฉยๆแต่ไม่ทราบจะอธิบายความต่างได้อย่างไรเข้าข่ายเสียสละความสุขส่วนตัวให้คนอื่นครับได้บุญจากการสละออกด้วยแล้วก็ได้บุญจากการคิดสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยหากทำแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าดีนะได้เอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรามาก่อให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นหากบริจาคให้โรงเรียนเด็กอนาถาก็จะยิ่งเกิดความรู้สึกเป็นจริงเป็นจังเห็นชัดว่าสมบัติที่ตั้งไว้เฉยๆบางชิ้นแท้จริงแปรรูปเป็นประโยชน์สุขกับเด็กได้อีกมากความรู้จักค่าของทานใจที่รู้สึกสละออกอย่างแท้จริงประกอบกับการทำทานด้วยมือตนถึงที่นั่นแหละให้ผลใหญ่กว่าทานปกติที่เอาเงินให้อย่างเดียวจุดต่างอยู่ที่ตรงนี้การทำทานแบบนี้ทำให้คุณเกิดความฉลาดทางจิตมากขึ้นเข้าใจข้อแตกต่างระหว่างหวงไว้กับให้ไปชัดเจนขึ้นเมื่อทำทานด้วยความเข้าใจประโยชน์อันเกิดขึ้นที่จิตในปัจจุบันคุณจะทำทานแบบต่างๆด้วยความฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่สักแต่เห็นว่าทำเอาความสบายใจหรือทำเอาความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีหรือทำเอาเสียงชื่นชมจากเพื่อนฝูงถามวิทยาทานกับธรรมทานต่างกันอย่างไรครับขอตัวอย่างที่ทำให้เห็นผลต่างชัดๆในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าด้วยตอบทานคือการให้การแบ่งปันการเสียสละส่วนของตนให้เป็นสิทธิ์ของคนอื่นโดยมุ่งหวังประโยชน์สุขหรือประโยชน์ใช้สอยของเขาเมื่อคุณคิดให้อะไรเป็นทานทานก็ได้ชื่อตามชื่อของสิ่งนั้นเช่นให้ทรัพย์แก่ผู้อื่นก็เรียกว่าทรัพยทานบริจาคอวัยวะแก่ผู้อื่นก็เรียกว่าอวัยวะทานแม้ไปลงชื่อไว้เฉยๆว่าหลังคุณตายค่อยเอาไปใช้ก็จัดเป็นอวัยวะทานแล้วด้วยเจตนาที่ตั้งใจจะยกให้ตามนั้นจริงๆการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อื่นเพื่อให้เขามีความสามารถประกอบกิจกรรมแบบโลกเช่นสอนคณิตศาสตร์สอนกฎหมายสอนเล่นเป็นโนล้วนแล้วแต่เป็นวิทยาทานวิทยาแปลว่าความรู้แต่ถ้าให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อื่นเพื่อให้เขาคิดได้เพื่อให้เขารู้จักบาปบุญคุณโทษสำนึกผิดละอายต่อบาปและเกิดแรงบันดาลใจในการทำดีทางให้ตัวเองพ้นทุกระยะสั้นพ้นทุกระยะยาวและพ้นทุกอย่างเด็ดขาดถาวรเหล่านี้ล้วนแต่เป็นธรรมทานธรรมในที่นี้หมายถึงเอาสัจจะความจริงความดีงามความถูกต้องและความประพฤติชอบเมื่อทราบนิยามของทานทั้งสองชนิดแล้วผมก็จะกล่าวแยกให้เห็นถึงความต่างในเชิงอนิสงส์ดังนี้ 1. วิทยาทานให้ผลคับแคบกล่าวคือจะทำให้เกิดความฉลาดเฉพาะเรื่องหรือมีความชอบใจเฉพาะด้านเช่นในชาตินี้ยิ่งสอนเรื่องเครื่องจักรกลมากขึ้นเท่าไหร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องจักรกลก็ยิ่งแม่นขึ้นเท่านั้นใครถามอะไรตอบได้หมดจะศึกษาวิทยาการจักรกลชั้นสูงก็รู้สึกเหมือนขนมแต่พอให้เรียนภาษาต่างประเทศกลับอึ้งให้พูดกับฝรั่งอาจใบ้กินความรู้ความฉลาดที่เคยมีหายไปหมดเหลือแต่ความรู้สึกทึบๆทื่อๆนั่นเพราะอานิสงส์ของวิทยาทานเฉพาะด้านไม่ได้ประกันว่าจะเกิดแสงสว่างกว้างรอบวิทยาทานเพียงกำจัดความทึบบางส่วนและจุดแสงปัญญาขึ้นมาบางด้านเท่านั้นผู้ที่ให้วิทยาเป็นทานด้วยความกระตือรือร้นอยากสร้างคนไปตลอดชีวิต จะเกิดใหม่ทั้งกลางสิ่งแวดล้อมที่บีบให้ชอบใจในเรื่องเดิมๆกับทั้งมีความสามารถพิเศษเหนือคนวัยเดียวกันดังที่เรียกกันทั่วไปว่าพรสวรรค์เพราะสำคัญว่าสวรรค์เบื้องบนประทานความสามารถมาฟรีๆกับใครบางคนนั่นเอง 2. ธรรมทานจะให้ผลกว้างขวางกล่าวคือจะทำให้เกิดความฉลาดทั่วไปไม่จำกัดว่าเป็นไปในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะที่เป็นเช่นนั้นเพราะธรรมทานมีอำนาจกำจัดหมอกมัวคลุมจิตของผู้อื่นจึงย้อนมากำจัดหมอกมัวคลุมจิตของตนเองและธรรมทานที่จุดแสงปัญญาให้ผู้อื่นย่อมย้อนมาเพิ่มความสว่างไสวให้ปัญญาตนเองด้วยพอจิตฉลาดปราศจากหมอกมัวก็คิดอ่านได้แจ่มใสทะลุปลุกโปร่งไปทุกเรื่องเป็นธรรมดาผู้ที่ให้ธรรมะเป็นทานด้วยความปรารถนาจะให้ผู้อื่นบรรเทาทุกข์หรือพ้นทุกข์พ้นร้อนไม่หลงเข้ารกเข้าพงจะมีความฉลาดในการเอาตนเองออกจากทุกข์ทางใจและฉลาดในการพัฒนาตนเองทุกๆด้านไปจนกว่าจะเข้าถึงนิพพานเท่าที่เห็นกับตามาจริงๆความเจริญรุ่งเรืองของผู้ให้ธรรมะเป็นทานจะยิ่งใหญ่พิสดารเหลือเชื่อจรณัยให้ละเอียดแล้วเหมือนโกหกกันฉะนั้นผมขอยกเอาเฉพาะประเด็นสำคัญที่ช่วยให้คุณเกิดข้อสังเกตในการทดลองด้วยตนเองดังนี้ 1. หากเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องเสียก่อนธรรมทานของคุณจะถูกฝาถูกตัวคือถูกการถูกบุคคลอานิสงส์ย่อมเป็นผู้สามารถจับจุดถูกได้ทุกเรื่องเมื่อคุณสามารถจับจุดได้ถูกก็ทำให้ไม่สับสนเมื่อไม่สับสนก็มีสมาธิอยู่กับเรื่องตรงหน้าเมื่อมีสมาธิอยู่กับเรื่องตรงหน้าก็หูตากว้างขวางเห็นสถานการณ์ตามจริงเห็นทางออกให้กับทุกทางตันหรือเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆให้กับวิธีล้าสมัยทั้งหลาย 2. หากให้ธรรมทานโดยใจไม่เล็งโลภอยากได้สิ่งตอบแทนมีแต่ความปรารถนาประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นอย่างแท้จริงอานิสงส์คือลดความมืดแห่งความตระหนี่และความโลภลงแล้วเพิ่มแสงสว่างแห่งความสละออกและความเอื้อเฟื้อเมื่อใดคุณเสียสละและเอื้อเฟื้อเมื่อนั้นใจคุณจะเปิดกว้างเมื่อใดใจคุณเปิดกว้างคุณจะไม่หมกมุ่นปิดประตูรับรู้สิ่งใหม่อะไรเข้ามาก็รับได้หมดทำความรู้จักคุ้นเคยได้หมด3. หากคุณทุ่มแรงกายแรงใจด้วยความแน่วแน่ในอันที่จะทำให้ผู้อื่นสนใจธรรมะเข้าใจธรรมะตลอดจนยอมรับธรรมะมาเป็นแนวดำเนินชีวิตและแนวแก้ปัญหาชีวิตอานิสงส์คือคุณจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการใช้ปัญญาและความคิดอ่านเมื่อคุณรู้สึกว่าตนเองมีบุญหนุนให้คิดสำเร็จทำสำเร็จก็ยอมเชื่อมั่นในสติปัญญาว่าจะคลี่คลายเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้เสมอหรือกำจัดอุปสรรคให้เป็นทางโล่งได้เสมอหรือสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าขึ้นมาแทนสิ่งเก่าที่เสื่อมแล้วได้เสมอสำหรับข้อ3นั้นชัดเจนว่ามีความแตกต่างกับวิทยาทานเป็นพิเศษเพราะการให้วิทยาทานนั้นบางเรื่องแทนที่จะให้ทางออกกับชีวิตคนอื่นกลับกลายเป็นสร้างปมกับชีวิตเขาก็มีเช่นถ้าคุณสอนให้เขามีความสามารถยิงปืนได้แม่นก็คงไม่หวังให้เขาใช้ความรู้นั้นไปเจรจากับสามีหรือภรรยาที่บ้านด้วยสันติวิธีเป็นแน่เมื่อกล่าวถึงด้านที่ควรชื่นชมก็ควรกล่าวถึงด้านที่ควรระมัดระวังไว้ให้สมบูรณ์เพราะตามธรรมชาติแล้วสิ่งใดมีคุณใหญ่เมื่อพลิกกลับด้านก็ย่อมให้โทษหนักเช่นกันคุณเคยสงสัยไหมทำไมบางคนทั้งโง่ทั้งฉลาดปนเปราวกับไม่ใช่คนเดียวกันทำไมบางคนเงียบๆดูหน้าตาท่าทางฉลาดแต่พูดประโยคเดียวรู้เลยว่าสมองกลวงทำไมบางคนคิดอย่างอัจฉริยะแต่กลับลงมือทำเหมือนคนปัญญาอ่อนเป็นต้นการมีอยู่จริงของคนเหล่านี้แหละคือผลของกรรมอันยอกย้อนหรือขัดแย้งกันเป็นตรงข้ามขอยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นบ่อยๆพอให้เห็นภาพนะครับ 1. ครูบางคนให้วิทยาทานเต็มกำลังนักเรียนได้รับความรู้ และเกิดความฉลาดคิดฉลาดธรรมมากมายแต่ระหว่างสอนอยู่หน้าชั้นครูคนนั้นก็อาจให้คำแนะนำในทางที่ผิดบ่อยๆเช่นส่งเสริมนักเรียนไปมั่วอบายมุขสนับสนุนการมีฟรีเซ็กตั้งแต่วัยเรียนซึ่งนักเรียนก็หลงเชื่อเพราะอาศัยอำนาจเลื่อมใสในครูผู้เก่งกล้าครูชนิดนี้นับว่าให้วิทยาทานจนประกันความฉลาดคิดฉลาดเรียนรู้ในชาติถัดมาแต่ขณะเดียวกันก็ประกันความโง่ในการใช้ชีวิตหรือในการตัดสินใจอันมีผลสำคัญกับความสุขความทุกข์ 2. อาจารย์บางท่านถ่ายทอดได้ดีฟังเข้าใจง่ายแต่ไม่ค่อยคำนึงว่าเนื้อหาที่ตนสอนไปนั้นตรงหรือไม่ตรงใช่หรือไม่ใช่กันแน่บางทีก็เกิดความขี้เกียจค้นคว้าบางทีก็เกิดจากการหลงลืมและไม่พยายามตรวจสอบให้แน่ใจบางทีก็เกิดจากอคติส่วนตัวสรุปคือเอาง่ายหรือเอาแต่ใจตัวเข้าว่าไม่สนใจว่านักศึกษาจะรับการถ่ายทอดไปผิดๆอย่างไรอาจารย์แบบนี้นับว่าสร้างอัธยาศัยทางการสอนผลย่อมเป็นคนพูดเก่งพูดชัดพูดเข้าใจง่ายด้วยวิธีที่ชาญฉลาดทว่าเมื่อใช้ความฉลาดในการออกแบบหรือคิดสร้างสรรค์ใดๆก็มักเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดอาจหยุมหยิมหรืออาจใหญ่โตซึ่งก็ขึ้นอยู่กับที่เคยสอนแบบไม่รอบคอบนั้นมีผลให้เกิดความเข้าใจผิดร้ายแรงแค่ไหน 3. ผู้เข้าใจธรรมะมักอยากให้ใครๆเห็นว่าตนมีภูมิรู้ภูมิธรรมมีความรอบรู้และเป็นผู้อยู่บนทางถูกทางตรงทางประเสริฐพูดง่ายๆว่าอยากเป็นที่ยอมรับนับถือไม่เป็นผู้ที่มีความผิดติดตัวคนประเภทนี้จึงอาจอยากแสดงธรรมเอาหน้าสอนคนเพื่อให้ได้หน้าและจะยอมเสียหน้าไม่ได้ด้วยประการใดๆเช่นสอนผิดแล้วคนอื่นทักท้วงก็โมโหและพยายามโจมตีกลับหรือพยายามเถียงข้างๆคูๆหน้าดำหน้าแดงยอมยืนกรานว่าพระพุทธเจ้าพูดผิดดีกว่าตนกล่าวผิดสรุปคือไม่ได้ให้ธรรมะเป็นทานด้วยความปรารถนาประโยชน์ต่อผู้อื่นจะเอาดีเข้าตัวท่าเดียวบุคคลเยี่ยงนี้นับว่าเป็นผู้ให้ธรรมเป็นทานด้วยจิตที่เจือความโลภและความโกรธเมื่อน้ำหนักของเหตุเอียงไปในข้างกิเลสแล้วน้ำหนักของผลก็ย่อมออกไปในทางร้ายมากกว่าทางดีไปด้วยเช่นผิวนอกอาจเหมือนคนฉลาดด้วยผลแห่งบุญที่ชอบสอนธรรมะแต่เอาเข้าจริงพอใครให้แสดงความรู้ความสามารถก็กลับไปไม่รอดเข้าตำราท่าดีทีเหลวเผลอๆกลายเป็นตัวตลกอวดขี้เถ้อให้คนหัวเราะเยาะกันใหญ่อันนี้ก็ด้วยผลแห่งบาปที่ปล่อยให้ความโลภและความโกรธล้ำหน้าธรรมะนั่นเอง 4. นักเทศบางท่านมีศิลปะการพูดดีเลิศคำสอนอาจเหนี่ยวนำให้คนอื่นอยากคิดดีอยากพูดดีและอยากทำดีแต่ตัวของนักเทศเองกลับไม่ทำในสิ่งที่ตนสอนเช่นพร่ำบอกว่าการโกหกพกลมเป็นเรื่องน่ารังเกียจท่องตำราให้คนฟังเป็นคุ้งเป็นแควว่าผลของการมุสาจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้แต่ปกติตนเองสามารถปั้นน้ำเป็นตัวได้โดยปราศจากความละอายทำไปทำมาพวกนี้จะรู้สึกเหมือนหลอกคนอื่นได้สำเร็จและสำคัญผิดว่าตนยิ่งใหญ่เหนือใครๆหรือกระทั่งเหนือกรรมวิบากเพราะไม่จำเป็นต้องทำในสิ่งที่ตนสั่งให้คนอื่นทำนักเทศประเภทนี้นับว่าตีสองหน้าให้ธรรมทานด้วยวาทะแบบดาราขึ้นเวทีหาใช่คิดให้ด้วยใจจริงในภายหลังใจของเขาจึงเข้าถึงธรรมยากเห็นตามจริงยากหรือแม้จะทำความเข้าใจตนเองก็ยังยากคนที่เกิดในชาติถัดไปคืออาจเป็นพวกฉลาดล้ำทำงานไม่พลาดโดยมีข้อแม้ว่าผลประโยชน์ต้องตกอยู่กับผู้อื่นแต่เมื่อคิดทำเพื่อเอาประโยชน์เข้าตัวเองแล้วก็จะกลับโง่ลงถนัดใจคิดผิดตัดสินใจพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่านอกจากนั้นแม้ปราดเปรื่องเรื่องงานปานใดก็อาจทึบตันเมื่อเผชิญกับปัญหาส่วนตัวที่สำคัญคือหูเบาโดนต้มตุ๋นง่ายใครๆเห็นหน้าแล้วอยากลองว่าจะทันคนหรือหัวอ่อนกล่าวสรุปก็คือ

หรืออย่างน้อยต้องใกล้เคียงกับเพื่อนด้วยความคิดผิดฝาผิดตัวไม่เอาเหตุเอาผลถูกจุดชนิดนี้จึงทำให้เกิดความตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิให้ได้วันละ3ชั่วโมงบ้างแบบกระโดดพรวดเดียวเอาให้ถึงขั้น10ไม่แม้แต่จะก้าวทีละขั้นอย่างเพื่อนอย่างนี้ก็เสร็จนั่ง3ชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยแม้แต่ความนิ่งสงบสักแวบสรุปคือถ้าวิธีคิดในการตั้งสัจจะของคุณยืนพื้นอยู่บนความเป็นไปได้จริงโอกาสสำเร็จก็มาแล้วเกินครึ่งแต่หากวิธีคิดของคุณเลื่อนลอยไม่ยืนอยู่บนฐานความจริงที่กำลังยืนโอกาสล้มเหลวก็สูงลิบ 2. วิธีพูดคนส่วนใหญ่จะพูดแบบไม่ค่อยคำนึงถึงประโยชน์หรือโทษอยากพูดอะไรก็พูดอยากบ่นอะไรก็บ่นอยากทิ่มแทงใครก็ทิ่มแทงเลยเป็นการเพาะนิสัยการพูดแบบเพ้อเพ้อไม่รู้ตัวว่าปล่อยให้ประจุพลังหายไปเรื่อยๆเกือบตลอดเวลาถ้าคุณมีสติและสังเกตตัวเองมากขึ้นจะพบว่าแม้แต่การลงเสียงหัวเราะหัวเราะตอนจบประโยคโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนก็ทำให้เปลืองกำลังงานไม่ถนอมรักษากำลังกายกำลังจิตไว้ดีๆจะป่วยกล่าวไปใยกับการพล่ามพูดแบบไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นโทษคุณจะเป็นคนพูดจาขาดพลังสติเมื่อพูดแบบขาดพลังสติก็ย่อมไม่รู้สึกถึงค่าของคำพูดเมื่อไม่รู้สึกถึงค่าของคำพูดก็ไม่รู้สึกเป็นจริงเป็นจังกับการลั่นปากสัญญาว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าสัญญานั้นจะมีให้กับคนอื่นหรือกับตนเองวิธีพูดให้เกิดการสั่งสมพลังสติคือพูดอย่างเห็นประโยชน์พูดเห็นเหตุเห็นผลแม้แต่การพูดขำๆเพื่อคลายเครียดหรือเชื่อมสัมพันธ์ก็จัดเป็นการพูดอย่างเห็นประโยชน์เห็นเหตุเห็นผลทว่าการพูดขำๆเรื่อยเจื่อยเพียงเพื่อสนองความปลดปล่อยอารมณ์พร่ำเพรื่ออันนี้ถือว่าเพ้อเจ้อไม่มีประโยชน์ไม่สมเหตุสมผล 3. วิธีทำคนส่วนใหญ่ทำตามอยากทันทีโดยไม่ยับยั้งชั่งใจนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่สั่งสมความเคยชินผิดๆคุณจะไม่รู้ตัวว่าความเคยชินผิดๆเป็นอำนาจชนิดหนึ่งจนกว่าอำนาจชนิดนั้นจะมีอิทธิพลเหนือคุณบงการคุณได้ทุกเรื่องไม่มีวินัยใดดีไปกว่าการตั้งใจงดเว้นการทำบาปขอให้เริ่มจากศีลง่ายๆสักข้อที่คุณพิจารณาแล้วว่ารักษาได้ไม่ยากทุนเก่ามีพอจะงดเว้นบาปข้อนั้นๆได้ง่ายเมื่อรักษาศีลได้สักเพียงข้อเดียวตลอด1อาทิตย์คุณจะรู้จักพลังการกระทำอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในตนเองเมื่อเชื่อมั่นว่าสามารถรักษาบุญบุญก็จะส่งกำลังให้ใจคุณเชื่อมั่นว่าตนต้องรักษาสัจจะข้ออื่นๆได้อีกสำคัญคือถ้ารู้ว่าพื้นฐานของตนเองอ่อนแอก็ให้พยายามทีละข้ออย่าพยายามรวดเดียวทุกข้อนโยบายไต่ขึ้นสูงตามลำดับจะช่วยทุกๆแง่ครับทั้งเรื่องสั่งสมกำลังทั้งเรื่องความเป็นไปได้จริงและคุณอาจพบในขั้นสุดท้ายว่าการรักษาสัจจะมีความน่าอัศจรรย์เพียงใดประมาณว่าแค่คิดให้เกิดเรื่องอันใดก็รู้สึกเหมือนเรื่องนั้นเกิดขึ้นจริงแล้วกว่าครึ่งทีเดียวรอแต่เวลาสำเร็จมาถึงอย่างสมบูรณ์เท่านั้น คอยส่งผลร้ายร้ายอย่าลึกลับจะมั่นคงก็แค่ส่งผลของกันก็ทำอะไรทำดีหรือร้ายผลนั้นคือกันแม้ดวงและดาวจะไม่กล้า ถามพระอรหันต์สอนต่างกันได้ไหมครับตอบก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าพระอรหันต์ท่านไม่ได้รู้ทุกสิ่งเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะบารมีของพระอรหันต์เพียงพอแค่ช่วยตนเองเอาตัวรอดไม่ได้บำเพ็ญบารมีเพื่อช่วยให้ผู้คนรอดมากๆจึงไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติเช่นความอย่างรู้และฉลาดสมบูรณ์แบบเหมือนอย่างพระพุทธเจ้า การยกระดับจากปุถุชนกิเลสหนาขึ้นไปเป็นพระอรหันต์ที่หมดกิเลสสิ้นเชิงนั้นหาใช่การมีข้อมูลในหัวเพิ่มขึ้นสิ่งที่ต่างไปคือมุมมองทางใจเพราะใจอยู่ในภาวะราบจากโลกของตัวตนไม่เกาะเกี่ยวกับโลกของตัวตนเหมือนคนอยู่คนละฝั่งกับโลกของตัวตนและการเป็นพระอรหันต์ก็หาใช่การเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอไปทั้งหมดพวกท่านแค่เลิกชอบใจในกามอย่างเด็ดขาดนิสัยและพฤติกรรมอันเป็นไปในเชิงชู้สาวจึงหายไปแต่วิธีคิดวิธีพูดและวิธีโต้ตอบกับโลกด้านอื่นๆยังอาจดูเหมือนเดิมหรือเหมือนคนธรรมดาทั่วไปใจอันพิสุทธิ์ของท่านเท่านั้นที่รู้ว่าจิตแยกตัวออกไปแล้วไม่ข้องเกี่ยวรับผิดชอบอะไรกับการกระทำทางกายวาจาใจอีกแล้วเหล่าพระอรหันต์ท่านได้ชื่อว่าฉลาดทางจิตเสมอกันจึงเอาตัวรอดได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนกันแต่หาใช่จะประกันว่าฉลาดทางความคิดเท่าเทียมกันฉะนั้นความสามารถสอนของพวกท่านจึงไม่จำเป็นต้องแยกคายเสมอกันรวมทั้งนิสัยในการสอนกำลังใจในการสอนตลอดจนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่สอนอาจแตกต่างกันได้หลากหลายอย่างเช่นพระอรหันต์บางองค์ท่านเห็นนรกสวรรค์และภพภูมิอื่นเป็นปกติกับท่านเคยชอบใจในการเล่าเรื่องต่างมิติท่านก็อาจสอนเรื่องนรกสวรรค์บ่อยๆและจารณัยรายละเอียดของภพภูมิต่างๆอย่างละเอียดในขณะที่พระอรหันต์บางองค์ท่านไม่รู้เห็นเรื่องนรกสวรรค์มากนักกับท่านเคยเห็นการพูดถึงนรกสวรรค์เป็นเรื่องฟั่นเฟือพูดไปก็ยุ่งใจเปล่าก่อความสงสัยไม่สิ้นสุดเปล่าเช่นนี้ท่านก็อาจไม่พูดถึงนรกสวรรค์เลยหรือเมื่อพูดก็พูดแบบรวบรัดตามตำราไม่มีการแจกแจงพิสดารตามประสบการณ์ตรงเป็นต้นแม้แต่หลักการปฏิบัติตนเพื่อเป็นพระอรหันต์นั้นพวกท่านก็เหมือนกันแค่ในแง่ของการดูให้เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนของทุกสิ่งไม่ว่ากายใจนี้หรือกายใจใครไม่ว่าวัตถุมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองจนจิตคลายจากอาการยึดว่าเป็นของเที่ยงเลิกถือเอาว่าเป็นเราหรือของเราเสียได้ทั้งหมดทว่าวิธีปฏิบัติของพระอรหันต์จริงๆอาจผิดแผกแตกต่างกันเป็นคนละเรื่องเช่นก่อนจะมาเป็นพระอรหันต์ได้นั้นบางองค์ท่านนิยมหลับตาดูความไม่เที่ยงของลมหายใจเป็นหลักและอาศัยสติรู้ลมหายใจเป็นศูนย์กลางการรับรู้อื่นๆในขณะที่บางองค์ท่านไม่ชอบดูลมหายใจเลยดูแต่ความไม่เที่ยงของปฏิกิริยาทางใจเป็นหลักอย่างนี้เวลาพวกท่านอบรมลูกศิษย์ก็ย่อมเน้นอุบายวิธีที่ไม่เหมือนกันแน่ๆใครสำเร็จมาแบบไหนก็สอนให้สาวลูกศิษย์เอาตามอย่างแบบนั้นลูกศิษย์พระอรหันต์ต้องมีพื้นนิสัยหรือความชอบใจที่ใกล้เคียงกับพระอรหันต์แต่ละองค์จึงคล้อยตามได้ง่ายประพฤติปฏิบัติตามได้ง่ายหรือกระทั่งประสบความสำเร็จสูงสุดได้ในเวลาไม่เนิ่นช้าหากอัธยาศัยตรงกันก็ย่อมผ่านประสบการณ์คล้ายๆกันรับคำแนะนำได้อย่างเข้าอกเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนได้ชัดเจนเหมือนขึ้นเขาจากฝั่งเดียวกันคนชี้ย่อมบอกเส้นทางและอุปสรรคขวากหนามได้ละเอียดละออส่วนคนเดินตามก็ย่อมผ่านเส้นทางและสามารถผ่านอุปสรรคขวากหนามได้เช่นเดียวกับคนชี้เช่นกันแต่หากขึ้นเขาจากคนละฝั่งแม้ได้รับการชี้แนะอย่างฉลาดแยบคายเพียงใดก็อาจไม่พบอะไรดังที่คนชี้จากอีกฝั่งกล่าวไว้เช่นไม่เจอผาชันมีแต่ผาลาดเอียงหรือไม่เจอแปลงดอกไม้ป่างดงามเจอแต่พืชล้มลุกเป็นต้นอย่างไรก็ตามยอดเขามีอยู่ยอดเดียวขึ้นมาถึงเมื่อไรก็ได้ชื่อว่าพิชิตยอดเขาได้เหมือนกันมองไปรอบทิศเห็นเหมือนกันสูดอากาศโปร่งบนความสูงระดับเดียวกันแม้จะมาคุยกันขำๆว่าคุณมาลำบากกว่าผมเส้นทางของผมมาถึงที่หมายเร็วกว่าคุณก็ไม่ได้ทำให้ความสุขบนยอดเขาลดน้อยหรือเพิ่มขึ้นเลยสรุปคือพระอรหันต์ทั่วไปท ท่านสอนตามอัธยาศัยจะมีก็แต่พระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นจอมอรหันต์ผู้ทรงบำเพ็ญบารมีมาเพื่อสอนคนทุกประเภทท่านจึงไม่สอนตามอัธยาศัยหรือความชอบใจส่วนตัวแต่จะมีญาณอย่างรู้เป็นคนๆไปว่าพื้นนิสัยอย่างนี้เจอสถานการณ์แบบนี้แล้วต้องแก้อย่างไรหรือจะอาศัยอุบายใดช่วยให้เปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นหรือกระทั่งบรรลุมรรคผลแบบฉับพลันทันทีด้วยวิธีไหนครับบทความจากฟรีแมกกาซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่17 31พฤษภาคมพุทธศักราช2550เสียงอ่านโดยโจโฉหรืออนุสรณ์ปรีโสภา ไม่พราวแสงแม้วันนี้จะอ่อนแรง